ना मुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, ना मुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, ये जो हर सिंगर ना मुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं, कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी बजाएगा, तू जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन, हा पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल, बस कर बातचीत रात गई भी तेरे सामने, सवेरा तेरे सामने है जीत, जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ जीत होगी मेरी जीत, हाँ हाँ मेरी जीत होगी मेरी जीत। पंजाबी में टिक टिक घड़ी कहंदी आ गया समा, उठ वे जवाना कुछ करके वखा, ले ले अपनी तू था ना अपना बना, एवे गड्डियां च घूम के तू जिंद ना गवा, असी भी है अपना आप बनाया, जीती चावी के वे बाजी साडे वीर ने सिखाया, नाम बनाया नाले पैहा भी कमाया, लोकी करदे ने गल्ला आपा